بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa tunaendelea na majalisi zetu zinazozungumzia albid'a fi din, kwenye darasa yetu ya jana tulisoma kaida mbili. Kaida ya kwanza ilikuwa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasanatan, ambayo ni maneno ya sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Lakini pia tukayafafanua au tukaifafanua kaida hiyo kwa maelezo ya al-imam إمام دار الهجرة إمام مالك رحمه الله تعالى، قال يا لقسيمة: من ابتدع بدعة فرآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. يوتي من يكزو بدعة يوتي أكيونكم ببدعة هي من زوري، basi atakuwa amedai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amefanya khiana katika risala. Nayo ni kwa sababu Allah tabaraka wa taala amesema: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Leo hii nime kukamilishieni dini yenu na nimeitimiza kwenu nyinyi neema yangu, au nimeitimiza juu yenu neema yangu na nimeuridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndiyo dini. Kisha akasema: fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu yawma dina, basi lile ambalo halikuwa dini katika wakati huo haliwezi hivi leo kuwa ni dini. Tukafafanua tulivyofafanua, kisha tukaingia katika kaida ya pili: kullu ibadatin mutlaqa thabatat fi shar'i bidalilin ammin fala yajuzu taqyiduha bizamanin muayyanin au makanin muayyanin au sifatin muayyana أو بسبب معين أو عدد معين بحيث يوهم هذا التقييد أنه هو مقصود الشرع من غير أن يدل الدليل العام عليه. كهيتفا كيفونغ إبادهيو ووقات معلوم أو مهال معلوم أو إداد معلوم أو صفة معلوم أو سبب معلوم وصفة إن لتذانا كواما هكو كفونغا أو كفونغا كواينهي ndiyo makusudio ya sheria, basi na kufahamisha dalili al-am juu yake, tukapiga na mifano, tukasema kuna baadhi ya athar na baadhi ya akwali za ahlu ilmi na mifano wanaoipiga ndiyo takiwa ichukuliwe iwekwe hapa. Hapo ndiyo itakuwa tumeitendea haki mifano hiyo. Mfano, nataja kisa cha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, as-sahabiyu al-jalil, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wakati alipowakuta watu wamekusanyika msikitini na mawe yao wakimdhukuru Allah kwa pamoja, yeye akawapinga. Sasa ili tutoe kuwa Abdullah bin Mas'ud amepinga dhikri, ni lazima tukubali kaida hii kwamba hawa walichukua ibada ambayo ni mutlaka wakaifunga kwa namna fulani, kiasi ambacho mwenye kuwatazama ataona kana kwamba sheria imekusudia hivi, ilipowaamrisha wafanye dhikri basi waliamrishwa wafanye kwa mtindo huu, kitendo ambacho hakikubaliki katika sheria ya Kiislamu. Kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu aliwakataza kwa hilo. Kwa huo ni mfano wa kila jambo linalo, jambo ambalo liko katika sheria tumeamrishwa tulifanye, lakini sisi tukaliwekea namna na mitindo ambayo sheria haikutuambia. Jambo kama hilo halitafaa na litaingia katika mafungu ya bid'a kwa kaida hii. Sasa leo nitazungumzia jambo kubwa wanalolidai baadhi ya ndugu zetu katika kuziasisi na kuziendeleza baadhi ya bid'a, lakini pia tutazitazama kupitia kaida hii. Nalo ni jambo la al-farah wa sururu bi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa mahabbatuhu wa ta'zimu, jambo la kufurahika na kumfurahikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuadhimisha. Suala la kumfurahikia mtume sallallahu alayhi wasallam na suala la kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na suala la kumuadhimisha yeye sallallahu alayhi wasallam ni dinun nataqarrabu biha au qurbatun, hizi ni qurbat nataqarrabu biha ila maulana jalla wa ala, nataqarrabu biha ila al-maula jalla wa ala, hizi ni ibadat na ni taa, ni mambo ya ibada, tena ibada kubwa kwa kiasi ambacho ikikosekana kwa mtu katika moyo wake, ikawa hana chembe ya mahabba na ta'zim na mtume sallallahu alaihi wasallam, au kadhalika hamfurahiki mtume sallallahu alaihi wasallam, pengine anachukia ujio wake na risala yake, sisi hatuna shaka juu ya kwamba huyu mwenye tabia hii ni kafir. Sisi ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyun ambao tunafuata madhhab ya salaf, madhhab ya ahli sunnah wal jamaa, tunaamini kwamba yoyote asiyempenda mtume sallallahu alaihi wasallam huyo ni kafir, na yule ambaye hamuadhimishi mtume sallallahu alaihi wasallam wala aadhimishi sunna zake na mafunzo yake kwamba huyo ni kafir. Kadhalika yule ambaye hafurahiki na ujio wake mtume sallallahu alaihi wasallam na risala yake, huyo atakuwa ni munafiq, anamchukia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili ndio tunaloliamini. Kwa yoyote atakemtuhumu mtu kwamba wewe humpendi mtume sallallahu alaihi wasallam, basi amemtuhumu kwa jambo zito la kufuru. Kwa hiyo madai haya yanahitaji kuthibitishwa kwa adilla za kisheria. Kwa nini wewe unasema maneno haya kwamba huyu hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa lipi? Una vigezo gani? Kama huna vigezo vya kumfanya kuthibitisha kwamba huyu hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi fahamu kwamba umezungumza maneno ya uzushi mkubwa. Faqad ihtamala buhtana wa ithma mubina. Aliyefanya hivyo atakuwa amejibebea faqad ihtamala buhtana wa ithma mubina, fanya uzushi mkubwa kabisa na madhambi yaliyo wazi kabisa. Lakini imekuwa ni lugha nyepesi rahisi katika ndimi za watu, hasa pale tunapokuwa tumetofautiana katika baadhi ya mambo. Jambo mtu amelikuta jambo fulani, au amezoea tangu zamani jambo fulani kwamba watu walifanya, wala hana dalili nalo, pingine ana shubuhati tu, akazinyang'ania shubuhati hizo akaona kwamba ni dalili, au vile alivyolelewa pingine hata dalili hana, lakini kasikia sikia tu watu wasema, fulani kasema, fulani kasema. Lakini ukimwambia alete adilla za kisheria katika hilo, hana. Kwa hiyo anawatuhumu watu kadhiba wazura. Kwa hiyo suala, hii ni nukta ya kwanza muhimu, suala la kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuadhimisha na kufurahika naye, kumfurahikia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, na wala sio mambo ya ada, kama vile mtu kufurahika kwa kupata mtoto, kwamba ile si ibada, ni jambo la kiada tu. Allah amekuruzuku, amekupa mtoto, amekupa watoto, wafurahi mwenyewe. Ile ni furaha ya kikawaida ya kibinadamu, wafurahika. Ukimshukuru Allah tabarak wa taala kwa neema aliyokupa, utapata thawabu kwa ile shukrani yako kwake. Lakini haiitwi kwamba ule kufurahika kwa kupata wewe mtoto basi ni ibada. La, ni jambo la kawaida tu la kiada. Au umepata jambo fulani katika mambo ya kilimwengu, Allah amekufunjulia katika riziki, ingine umepata kazi baada ya kuwa huna, umefanikiwa katika biashara yako, umefanikiwa katika masomo yako, umepata kadha wa kadha, au umeondokewa na jambo kadha wa kadha katika mambo mabaya yanayokusumbua, ukafurahi, ile ni furaha ya kawaida ya kibinadamu, haifungamani na ibada. Lakini kumfurahikia Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ibada na sio ada. Anayekwambia hii ni ada, basi ujue huyo anataka kuipindisha sheria ya Allah tabarak wa taala. Si ada, ni ibada, na ni wajibu kwa kila Muislamu anayemwamini Allah na siku ya mwisho ampende Mtume sallallahu alaihi wasallam na amuadhimishe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa moyo wake na kwa vitendo vyake na kauli zake. Kauli yoyote utakayotoa ya kumtweza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufrun wa ridda, ni kukufuru. Ukatoa kauli ya kumdharau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman, mambo matatu yule atakayempatikania, mambo atakayokuwa ndani yake, yakiwa ndani ya kwake yeye, basi atakuwa amepata ile ladha ya imani. Ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ni kuwa Allah na mtume wake, kwa hiyo ni kuwa Allah na mtume wake wanapendeza zaidi kwake yeye kuliko nafsi yake. Anapenda zaidi kuliko nafsi yake, kuliko wazazi wake. Ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in, kuliko mzazi wake. Hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in, kuliko mzazi wake na mtoto wake na watu wote. Na siku moja Umar radhiallahu ta'ala anhuma alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hakika mimi nakupenda wewe kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la ya Umar, bado ewe Umar, mpaka mimi niwe napendeza zaidi kuliko nafsi yako. Akamwambia tena, ya Rasulullah, mimi nakupenda wewe zaidi kuliko nafsi yangu, kuliko kila kitu na kuliko nafsi yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, al-ana ya Umar, hivi sasa sawa. Kwa hiyo sisi tutakiwa tufanye ithar ya mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya nafsi zetu, tumpende yeye kuliko tunavyozipenda nafsi zetu, kuliko tunavyowapenda wazazi wetu, kuliko tunavyowapenda watoto wetu, kuliko tunavyokipenda kila kitu. Mahaba ya Allah tabarak wa taala na mtume wake, kumpenda Allah kisha kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni vitu ambavyo vinashika na nafasi ya kwanza kwa Uislamu. Ni ibada. Sasa basi, kama ni ibada mambo haya, kuna moja ya mambo mawili. Kwanza tuache hawa ambao wanatutuhumu mathalani, wakasema kwanza, wakatuita hawa mawahabi, na hawa mawahabi hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam na wana vigezo vyao. Sisi tuache na mambo yao, sisi turudi katika adila za kisheria na kujadili yale ambayo wale wameyasimamia. Je, hayo ni katika alama za kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni mambo tu watu wameamua kuyabuni ili wawatweze watu wengine? Sasa tulisema kwamba leo tutaangalia biidhnillahi alkarim kuhusiana na jambo hili kupitia hasa kitabu Almawsu'atu Alyusufiya. Almawsu'a Alyusufiya ni ya bwana mmoja mwenye asili ya Sham huko, akiitwa Sheikh Yusuf Khattari Muhammad. Yusuf Khattari Muhammad mwenye kitabu Almawsu'atu Alyusufiya fi bayani adillati as-sufiyya. Humu ndani ameeleza mambo mengi yale yote ambayo, au asilimia kubwa ya mambo ambayo sisi tunayazungumza na kuyaona kwamba hayako sawa, kwamba hili ni bid'a au hili ni katika shirki. Yeye ameyataja mambo hayo na kuyatetea, kuonyesha kwamba mambo haya yanafaa, na akataja na baadhi ya vitu vinavyoonekana kuwa ni dalili kwake dhidi yetu sisi, kwamba hizi ni dalili zake dhidi yetu sisi. Kwa hiyo ni silaha anawapa jamaa zake masufi, asufia. Kwa hiyo sufi yeyote, kama ni talibu ilmi, ustadhi kwa mahali fulani, mwalimu, shekhe kwenye mji fulani, basi atumie kitabu hiki, kitamsaidia katika kutoa adila ya kuyatetea hayo mambo kwamba yafaa. Na kweli chatumika hiki kitabu, kwa sababu tutasikia katika baadhi ya madaris hapa Tanga na maahidi za kisufi, chasomeshwa hiki kitabu, kimesomeshwa kutoka mwanzo mpaka mwisho, wanasomeshana na wakiambia, bwana ukikisoma kitabu hiki ukazijua dalili zake zilizomo humu, wahabi hawezi kukuchezea. Kwa wao wanakitumia kitabu hiki, wanakisomesha katika baadhi ya maahidi zao, wasomesha wanafunzi wao dalili zao wao masufi, ili wajitetee. Bali siku moja nilipata makta ya sauti ya mmoja katika watetezi wa bid'a, bwana ustadhi Muhammad Eid Abu Eid, alipokuwa akizungumzia kuhusiana na swala la Maulid, alikitumia hiki kitabu, na inaonekana alikuwa yuko nacho, akawa anawaonyesha watu kwamba kitabu hiki akakisifia sana, lakini yeye akawa anazungumza kwamba mtu huyu ni Yemen, shekhe kutoka Yemen. Nadhani kidogo nikapitwa, huyu si Yemen, tunafahamu huyu ni Msham, mtu kutoka Shamu. Hoja haiko kwamba kutoka Shamu, kutoka Yemen, atoka Hijazi, atoka Iraqi, atoka Masri, la, si hudja. Lakini yeye tu kama alipitwa kwa kila mara akariri hivi, na akawa anawataka mawahabi nao kama wana uwezo watunge jibu kubwa kama hili la kumradi huyu, manake ameandika kitabu kubwa namna hii. Sasa wao kama wanao uwezo, basi nao waandike kitabu kubwa kama hili katika kuwaradi. Nadhani ni mambo tu ya kufuatilia, kama akiwa amefuatilia ataona namna Ahli Sunna wa Jamaa walivyokuwa na shauku ya kuandika, vimeandikwa vitabu vikubwa kuliko hiki. Hapa kakusanya mambo mengi humu kwenye kitabu hiki, maudhui tofauti tofauti kazitaja kwenye kitabu kimoja, nadhani takriban maudhui 20, karibu maudhui 30 na kazitaja kwenye kitabu kimoja, ndio maana kitabu limekuwa kubwa. Lakini wenzake waandika kitabu kikubwa zaidi kuliko hiki, tazungumzia maudhui moja tu. Na vipo, tutakuonyesha pia vipo kwamba hili kitabu hili limeandikwa kwa sababu kuzungumzia bidha ya maulidi tu, hakuna kitu kingine kikubwa kuliko hiki. Sasa sisi hatushindani kwa ukubwa wa vitabu, kwamba hiki kikubwa sana, hiki kidogo. Yanayoangaliwa ni yale yaliyomo ndani yake katika dalili. Je, uliyotaja yana mashiko, dalili za sawasawa au la? Alhasil, nataka kusema kwamba hiki kitabu kimeenea na kiko mikononi mwao, na wao unapoona wanatatiza tatiza sana, basi ujue maegemeo yao ni kwenye kitabu hiki. Pamoja na kwamba mwenye kitabu hiki mengi katika anayoyazungumza na yeye pia kanakili, tena mara nyingine wala hasemi kachukua wapi, lakini sisi tunajua kwamba haya kayachukua mahali fulani bila kusema, na hii inakuwa si katika usawa sawa katika mambo ya kielimu. Hizi zinaitwa ni khianatu ilmiya, khiana katika elimu, au wengine wanaita sarika. Wachukua maneno ya mtu wachukua weka kwako kwenye kitabu chako, kana kwamba ni maneno yako wewe, kumbe ni maneno ya mtu mwingine. Sasa ilikuwa haki ni kuyanasibisha maneno kwa mwenyewe, hiyo ndio sawa sawa. Huyu bwana hasa katika mlango huu uliozungumzia al-Maulid, kaika namba 4 al-Maulid, kaandika hivi kuanzia ukurasa wa 135. Maneno mengi aliyonukuu hapa ameyanukuu kutoka kwenye kitabu Adh-Dhakhair al-Muhammadiyya cha Muhammad Alawi al-Maliki. Muhammad Alawi al-Maliki ambaye ni sufi mmoja mkubwa, alikuwa yuko Makka. Muhammad Alawi al-Maliki. Sasa nataka tupitie baadhi ya mambo. Miongoni mwa mambo hayo ni suala la kufurahika, kumfurahikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuonyesha kwamba ni jambo lenye faida. Na wao hivi wanavyofanya kile inapofika katika masiku haya ya mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi wa mfungo sita, wakapiga ngoma, wakacheza, wakaimba, wakafurahika, wakarukaruka, kuonyesha kwamba wanafurahika kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo wana asili nalo, si jambo la kuzuazua, na ni jambo litawasaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika ushahidi wa kwamba jambo hili litawasaidia, katika ukurasa wa 136 anasema: Inna al-ihtifal bil Mawlid an-Nabawi al-Sharif ta'bir 'an al-farah was-surur bil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Hakika kusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume mtukufu ni kuelezea furaha kumfurahikia Mtume al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad intafa'a bihi al-kafiru bihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwa hakika amenufaika na hilo, amenufaika kwa hilo kafiri. Kwa sababu yake sallallahu alayhi wa sallam, faqad jaa, kwa sababu imekuja, annahu yukhaffafu an Abi Lahab, kwamba hufanyiwa takhfifu Abu Lahab. Huyu Abu Lahab huyu ambaye imekuja Qur'ani sura nzima suratul masadi ikimsema vibaya, tabbat yada abi lahabi wa tab, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahabi na ameangamia yeye pia. Qur'ani imeeleza wazi kabisa kwamba ameangamia. Huyu Abu Lahabi, huyu ambaye ameambiwa kwamba ameangamia, wanasema kwamba amenufaika kwa sababu ya hilo la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu imekuja kwamba yeye anafanyiwa takhfifu. Abu Lahabi anafanyiwa takhfifu kila siku ya Jumatatu, bisababi itqihi lithuwaibata jariyatihi, kwa sababu ya kuacha kwake huru, kumwacha kwake huru Thuwaiba, Thuwaiba ambaye ni mjakazi wake, bisababi itqihi, kwa sababu ya kumwacha kwake huru lithuwaibata jariyatihi, Thuwaiba mjakazi wake. Lama basharatuhu biwiladati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallama, wakati alipumpa bishara yeye ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Akaweka namba mbili pala, akataja patini kwamba hadithi akharajahu al-Bukhariyu, akataja na juzuu na ukurasa, kisha pia wasuhailiyu fi rawd, yani rawd al-unf, alafu wa fathu al-bari, angalia hivi vitabu katika azu wana dhaafu kubwa sana, dhaafu kubwa sana katika azu. Sallallahu alayhi wa sallam, tuyaache haya. Waqal, asema waqala imamu al-qurra'i al-hafidhu Shamsuddin ibn al-Jazari, na amesema imamu wa maqurra'i al-hafidhu Shamsuddin ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه عرف التعريف بالمولد الشريف أنا أمسمني قد رؤيا أبو لهب بعد موته في النوم أليون كان أليوتوا أبو لهب بعد كفكواك وسنجزيني فقيل له ما حالك أكوليز أكامي ونيبي حلياكو فقال في النار قسم ممنك كتكموتو illa annahu yukhaffafu anni, isipokuwa kwamba mambo yalivyo ninafanywa takhfifu mimi, kulla laylati ithnain, kila usiku wa Jumatatu, bi'i'taqi thuwaibata, kwa sababu ya kule kumwacha huru kwangu Thuwaiba, indama basharatni biwiladati nabii sallallahu alayhi wasallama, wakati aliponipa bishara mimi ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bi ridha'iha lahu, na kwa sababu ya kumnyonyesha yeye Thuwaiba, kumnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa idha kana, sasa nasema fa idha kana Abu Lahab al-Kafir, akiwa huyu Abu Lahab al-Kafir alladhi nazala al-Qur'an bi dhanbi, ambayo imeshuka Qur'ani kwa kumsema vibaya, kumtaya, ndio yukhaffafu anhu al-adhab kulla laylati ithnain, ukhaffifishiwa yeye adhabu kila usiku wa Jumatatu, bisababi farahihi bi maulidi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya kufurahika kwake na kuzaliwa Mtume au mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fama halul muslimi al-muwahhidi min ummati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi ni ipi hali ya muislamu wa umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi surra bi maulidihi, ambaye amefurahishwa kwa sababu ya kuzaliwa kwake, kwa sababu ya mazazi yake. Wa yabdhulu ma tasil ilayhi qudratuhu, na anatoa kile ambacho kimefikia, kinafikia uwezo wake, fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, katika kumpenda kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Innahu sayakunu lahu ajrun adhim inda Allahi azza wa jalla, hakika yeye atakuwa ana yeye ujira mkubwa mbele za Allah azza wa jalla. Wa yaqulu fi dhalika al-hafidh Shamsuddin Muhammad ibn Nasir al-Din ad-Dimashqi, na anasema kuhusu hilo al-hafidh Shamsuddin Muhammad ibn Nasir bin ibn Nasir al-Din ad-Dimashqi, idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada, أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما ظن بالعبد الذي كان عمره bi Ahmad masruran wa mata muwahida. Akataja maneno haya ya Shamsuddin al-Hafidh Shamsuddin Muhammad ibn Nasir al-Din al-Dimashqi, anasema idha kana hadha kafiran, atakapokuwa huyu ni kafiri, jaa dhammuhu, ni kafiri ambaye kumekuja kusema kwake vibaya, bitabbat yadahu, kwa tabbat yada abi lahabi wa tabba, imesemwa vibaya kwamba fil jahimi mukhallada, kwamba atakuwa katika jahim, katika moto wa jahim, hali ya kuwekwa milele, ata annahu fi yawmi al-ithnain daima, imekuja kwamba yeye fi yawmi al-ithnain daima, katika siku ya Jumatatu daima, yukhaffafu anhu, anafanywa takhfifu yeye, lisururi bi ahmada, kwa sababu ya kumfurahikia mtume Muhammad SAW, Ahmad ambaye ni mtume SAW, fama dhannu bil abd alladhi, basi ni ipi dhana kwa mja ambaye, kana umruhu, umekuwa umri wake, bi ahmada, kwa mtume Muhammad SAW, masruran, ni mwenye kumfurahikia umri wake wote, mfurahikia mtume SAW, wa mata muwahida, na akafa hali ya kuweni mwenye kumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala. Akaendelea aliendelea naye, wa innahu sallallahu alayhi wa sallam kana yu'azzimu yawma maulidi. Hili taliangalia baada ya maelezo kuhusiana na nukta hii. Je, haya aliyoyasema sahib al-mawsu'ati al-yusufiyya yana ukweli gani? Ni kweli Abu Lahab atapunguziwa adhabu siku ya kiyama wakati atakapokuwa motoni, au anapunguziwa adhabu mpaka hivi sasa, tangu wakati ule mpaka sasa mpaka kiyama, kwa sababu ya hayo yaliyotajwa? Je, ni kweli Abu Lahab alipewa bishara na Thuwaiba juu ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, ni kweli Abu Lahab alimwacha huru Thuwaiba kwa sababu ya kumpa bishara ya kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Utasemaje kwamba hapana, na tumeambiwa kwenye Sahihul Bukhari maneno haya yapo? Kitu cha msingi ni kurudi katika Sahihul Bukhari na kuyatazama maneno haya. Je, ni kama walivyosema mabwana hawa? Kwanza, maneno haya ameyanukuu neno kwa neno kutoka kwenye kitabu Adh-Dhakhairul Muhammadiyya cha Muhammad Alawi al-Maliki kwenye ukurasa wa 267, lakini hakusema chochote, kama vile maneno yake kaandika yeye. Kumbe yeye kaanukuu kutoka kwenye Adh-Dhakhairul Muhammadiyya ya Muhammad Alawi al-Maliki, ukurasa wa 267, maneno hayo yapo, na wengi wanafanya namna hiyo, mtindo wao.